الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل یہ ہے توحید کے دلائل. سورت کے ابتداء میں صداقت قرآن اور صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھر دوسرے نمبر پر باعث بعد الموت کا مسئلہ, تیسرے نمبر پر اعتراضات اور ان کے جوابات, چوتھے نمبر پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت نوح, عاد, ثمود اور اصحاب الرس کے واقعات کی طرف چھوٹا سا اشارہ, پانچویں نمبر پر اللہ کے ریمارک کہ جو لوگ آپ کے ٹٹے اڑاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں. تو ابھی اصل مسئلہ توت والا مسئلہ واپس توحید. الم تر الى ربک کیف مد الظل, کیا آپ نہیں جانتے اپنے پروردگار کو اور اس کی قدرت کو. الم ترا کا اصل معنی تو یہ کیا آپ دیکھتے نہیں اپنے پروردگار کو, تو پروردگار کو کوئی یہاں نہیں دیکھتا, اس کے مناظر قدرت دیکھتے رہتے. الم تر الى ربک, کیا آپ نہیں دیکھتے اپنے پروردگار کے قدرت کے مناظر, کیف مد الظل, کے کس طرح اللہ کریم نے پھیلایا ہے الظل, سائے کو, شیڈو کو. ابھی دیکھیے سارے کائنات پر اللہ کریم نے ایک سایہ پھیلا دیا. الم تر الى ربک کیف مد الظل ولو شاء, اگر اللہ کریم چاہتے, لجعلہ ساکنا, تو وہ اس سائے کو بنا دیتے ایورلاسٹنگ, اس سائے کو بنا دیتے ایورلاسٹنگ, کہ یہ کبھی تمنے کا نام نہ لیتا, رات کی رات ہو. ولو شاء, اگر چاہتے اللہ تعالی, لجعلہ ساکنا, تو بنا دیتے وہ اس شیڈ اور سائے کو, سائنا, ساکنا, ابدی, ساکنا, ابدی. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو سائے کا ادراک کیسا ہوا. عربی میں ایک مقولہ ہے, الشیء یعرف بازدادہ, چیز کی پہچان اس کے اپوزٹ پر موقوف ہے. انگریزی میں ایک کو کہتے ہیں سننم, مترادف, دوسرے کو کیا کہتے ہیں, ہاں ہاں ہاں, یعنی جو اپوزٹ ہوتا ہے, ہاں, جو آپ. تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں آپ لوگوں کا سایہ کا پتہ کیسے چلا. اگر اللہ آپ کو پتہ نہ چلانے دیتے, آپ نہ جانتے کہ سایہ کیا چیز ہو. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا, اللہ کریم فرماتے ہیں سایہ کی پہچان پر میں نے نشانی بنا دی سورج کی روشنی کو. سورج کی روشنی نہ ہوتی, خاک پتہ ہوتا چودھری صاحب کو سایہ کس چیز کا نام ہے. اگر چودھری صاحب کو پیاس نہ لگتی تو اس کو پیاس بجھنے کا کچھ ادراک ہوتا, اگر چودھری صاحب کو بھوک نہ لگتی تو اسے سیر ہونے کا کچھ ادراک ہوتا, اگر چودھری صاحب پہ کوئی غم نہ آتا تو اسے خوشی کا کچھ احساس ہوتا, صحیح. اگر ڈینور میں رات برف نہ پڑتا تو کیلیفورنیا کے ویدر کا کچھ احساس ہوتا. یہ تو ڈینور چلے گئے تو تب تو کہہ رہے ہیں کہ واپس جنت میں آ گئے, بعد میں آ گئے بس وہ اپلائی ہو گیا. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا, اور اگر اللہ چاہتے, لَجَعَلَهُ سَاكِنًا, تو اللہ کریم بنا دیتے اس کو دائم ابدی, ساکنًا, دائم ابدی. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا, پھر بنا دیا ہے ہم نے الشمس, سورج اور اس کی روشنی کو, علی, سائے پر, دلیلن, دلیل, پہچان. دلیل اس چیز کا نام ہے جو کسی چیز کو ثابت کر دیتی ہے. دلیل اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو ثابت کر دیتی ہے. تو سائے کے وجود کو آپ کے ذہن میں ثابت کرنے والی سورج کی روشنی ہے, صحیح. ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا, اب دیکھیے اللہ کریم قدرت کے مناظر ہمیں مشاہدہ کروانا چاہتا ہے کہ آپ کو احساس ہونا چاہیے. دیکھیے سورج آ گیا, روشنی آ گئی, سایہ چلا گیا, اور اللہ کریم فرماتے ہیں ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا, جیسے جیسے سورج چلتا رہتا ہے میں سائے کو اس طرح اپنی طرف کھینچتا رہتا ہوں. ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا, اور پھر ہم اسے اپنے جانب کھینچتے رہتے, قبضا يسيرا, ایسے کھینچنے پر کہ آپ کو اس کی حرکت کا احساس نہیں ہوتا. صاحب صرف آپ لکیر لگا رہتے ہیں تو پتہ لگ جاتا کہ یہاں تک پہنچ گیا, لیکن وہ جو حرکت کرتا ہے اس کا آپ کو احساس نہیں ہوتا. جسے کہتے ہیں قبض یسیر, ایسا کھینچنا کہ آپ کا مشاہدہ اس کی حرکت کو نہیں پک کرتا. بات میں آگے میرے خیال میں یہ مائنوٹ قسم کے حرکات صرف اللہ ہی کو معلوم ہوتے ہیں اور کسی کو نہیں معلوم ہوتے. ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا, اور پھر ہم نے اسے کھینچ لیا ہے اپنے جانب, قبضا یسیرا, اور نرم کھینچنا. قبضا یسیرا کا معنی ایسا سافٹ اور نرم کھینچنا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ سایہ اس طرف حرکت کر رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي, اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے, جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا, جس نے بنا دیا ہے آپ کے لیے رات کو لباسًا, کور, لباس, کور, اس نے رات کو آپ کے لیے کور بنا دیا ہے, لباس, کور. وَهُوَ الَّذِي, اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے, جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا, جس نے بنا دیا آپ کے لیے رات کو لباسًا, کور, والنوم سباتن, اور اللہ نے بنا دیا ہے آپ کے نیند کو سباتن, بدن, بدنی آرام. سباتن, سبات اصل میں اس آرام کو کہتے ہیں جو بیک وقت بدن اور دماغ دونوں کو مل جاتا ہے. والنوم سباتن, اور میں نے آپ کے نیند میں یہ صفت رکھی ہے کہ آپ کی وہ مینٹل ٹائرڈنس اور آپ کی وہ بدنی ٹائرڈنس وہ دونوں اس سے ختم ہو جاتی ہے, اسے کہتے ہیں سبات. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا, اور اللہ نے بنا دیا ہے نیند کو سُبَاتًا, آپ کے دماغی اور بدنی آرام کا ذریعہ. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا, اور بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دن کو نشوراً, آپ کے منتشر ہونے کا وقت, کہ جب صبح ہو جاتی ہے تو پانچ بجے لوگ دوڑ لگا دیتے ہیں, کوئی جاب کے لیے, کوئی بزنس کے لیے, کوئی کہیں اور, اور کوئی وہی بات تھی جو میں نے کل بتا دی, میں نے ہاں کل بتا دی, میں نے اس بات آپ سے مغرب میں جمعہ کے دن نہیں تھے درس میں, میں نے ایک شعر کہہ دیا کہ نسائکم لشتہ, وہاں پہ دو صورتیں ہیں, ایک ہے سورہ شمس اور دوسرا ہے سورہ اللیل. تو سورہ شمس کا سبجیکٹ میٹر ہم نے منشن کر دیا کہ یہ ہے التفرقۃ فی الاعتقاد, کہ آپ لوگوں کے اعتقادات مختلف ہیں, آپ لوگوں کے اعتقادات مختلف ہیں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, اور پھر اس کے بعد سورہ لیل, تو اس میں آیت ہے ان سائکم لشتا, تو ہم نے اس کا موضوع منشن کر دیا کہ آپ لوگوں کے اعمال بھی مختلف ہیں اور آپ لوگوں کے پرپزز اور مقاصد, کبھی اعمال مختلف اور کبھی مقاصد مختلف, کبھی اعمال مختلف اور کبھی عمل کے مقاصد مختلف. صبح دور سارے لگاتے ہیں لیکن کوئی جاب کے لیے جاتا ہے, کوئی بزنس کے لیے جاتا ہے, اور کوئی محبوب کا ایک جھلک دیکھنے جاتا ہے. علی الصباح چمر دم برو یہ کار روان, میں نے شعر کہہ دیا فارسی کا کہ علی الصباح چمر دم برو یہ کار روان, آپ تھے اس رات علی الصباح چمر دم برو یہ کار روان, بلا کشان محبت بکو یہ یار روان, میں جا رہا ہوں تاج بات علی الصباح چمر دم, اسی فارسی کو کیسے بدل لیا, علی الصباح چمر دم برو یہ کار روان, لیٹس کال لٹریچر لینگویج, علی الصباح چمر, صبح سویرے جب لوگ کام کے لیے جاتے ہیں, بلا کشان محبت بکوئے عشق کے ڈسے ہوئے وہ محبوب کے کوچے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں کہ ابھی اس نے بھی نکلنا ہے, وی ول ہیو اے گلانس, ہمیں ایک جھلک نصیب ہو جائے گی. لوگ دوڑتے ہیں کام کے لیے اور یہ دیوانہ دوڑتا ہے محبوب کا جھلک دیکھنے کے لیے. تو قریش صاحب نے پھر درس کے بعد لطیفہ سنا دیا, اس کے پاس بھی لطیفے تو بہت ہوتے ہیں, تو اس نے کہہ دیا کہ یہ رمضان کی 29ویں کو چاند دیکھنا یہ تو معمول ہے, 1400 سال سے چلا آ رہا ہے, تو لوگ شہروں میں چاند دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں, کہاں چلے جاتے ہیں, چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ لوگ چاند دیکھنے چڑھ گئے اور ایک آدمی اپنے محبوبہ کی جھلک دیکھنے کے لیے چاند کا سہارا لے کر چھت پر چڑھ گیا کہ چلو اس بہانے کوئی ملاقات ہو گئی. تو اس نے جیسے ہی اپنی محبوبہ کو اس کے گھر میں دیکھ لیا تو وہ نیچے اتر آیا اور اس نے کہہ دیا کہ 29ویں کی رات کو اس کی دید ہو گئی, 29ویں کی شام کو اس کی دید ہو گئی, اب چاند ہو, اب چاند ہو تو ہو نہ ہو عید ہو گئی. وَهُوَ الَّذِي, اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے, ارسل الرياح بشرا, تو میں قریش صاحب سے مذاق کر رہا تھا, میں نے کہا قریش صاحب ان سارے مراحل سے آپ گزر چکے ہیں, وَهُوَ الَّذِي اللہ تعالیٰ وہ ذات ارسل الرياح بشرًا بین یدی رحمتِ ارسل الرياح جو چلا دیتے ہیں الرياح ونڈز کو, لیکن ایک ہوتا ہے ریح اور ایک ہوتا ہے ریاح. جب لفظ آتا ہے ریح سنگولر تو اس سے مراد وہ ونڈ ہے جس طرح ٹورنیڈو قسم کی چیز ہوتی ہے, اور جب ریاح ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں باد نسیم جو نرم نرم آدمی کو اچھا لگتا ہے. تو اس کے لیے اللہ کریم قرآن کریم کے اندر لفظ ریاح استعمال کرتا ہے. ہوائیں, کیا ہوائیں, اس ٹورنیڈو کے لیے اللہ کریم سنگولر کا لفظ استعمال کرتا ہے الریح, لیکن جو نرم ہوا ہے اس کے لیے اللہ کریم پلورل کا لفظ استعمال کرتا ہے ہوائیں. اس کے جھونکے آتے رہتے ہیں, اس کے کیا آتے ہیں جھونکے آتے رہتے ہیں, ٹورنیڈو کا تو ایک جھونکا ہوتا ہے, سب کچھ بتا دیتے ہیں. اس کے لیے اللہ کریم نے سنگولر کہہ دیا, اٹ مینس کہ اللہ کو ویدر کا ٹھیک ٹھاک پتا ہے. وَهُوَ الَّذِي اللہ تعالیٰ وہ ذات ارسل الرياح جو چلا دیتے ہیں الرياح ہوا کے جھونکوں کو, بشرن بین یدی رحمت, بشرن خوشی کے تلا دینے والے, بین یدی رحمت اپنے رحمت لانے سے پہلے کہ میرے پیچھے بارش آ رہی ہے. وہ جو نرم ہوائیں چلتی ہیں تو وہ بشارت ہوتی ہیں, وہ انڈیکیشن ہوتی ہے اس چیز کی کہ پیچھے بارش آ رہی ہے, اور بارش کو اللہ کریم نے اپنا رحمت کہہ دیا, بشرن بین یدی رحمت. وانزلنا من السماء اور ہم نے نازل کر دیا ہے, من السماء اسپیس سے, ما ان پانی طہورن بہت ہی پاکیزہ پانی, طہورن پاکیزہ دیٹ از ڈسٹلڈ اینڈ فلٹر, دیٹ از فلٹرڈ اینڈ ڈسٹلڈ بوتھ. اس لیے اللہ کریم نے مبالغہ کا صیغہ استعمال کر دیا, طہورا ما ان طہورا, اللہ نے زبردست پلانٹ لگا دیا ہے. ہاں ہاں, وانزلنا من السماء اور نازل کر دیا ہم نے من السماء اسپیس سے, ما الپانی طہورن انتہائی پاکیزہ, ایسا نہیں کہہ دیا کہ طاہرن پاکیزہ, نہیں طہورن, دیٹ سپرلیٹیو ڈگری, انتہائی پاکیزہ پانی, دی مچ مور ڈسٹلڈ واٹر, کیونکہ وہ آپریشن ہوتی ہے اس سے ڈسٹلیشن ہو جاتی ہے صحیح, اور پھر وہ ٹرانسفارم ہو کے پانی کی شکل میں. تو یہ اس لیے طبا حضرات ہوتے ہیں حکیم, جو یہ ہربز اور سیڈ سے علاج کرتے رہتے ہیں, تو بعد اوقات وہ مشروب کا ذکر, شربت کا ذکر کرتے ہیں, سیرپ کا, شربت کا ذکر کرتے ہیں, تو اسی کے لیے وہ لکھ لیتے ہیں آب باران مقطر. یہ قاری صاحب یہ نسخے استعمال کرتے ہیں, اس لیے وہ ہنستا رہتا ہے کہ آب باران یہ معشوم نے اپنی سے پوچھی. تب فوراً سے انتظار ہے شربت اسلام کے آب باران مقطر کے اور کا نہ کا مریض اور تو مرا کا معصوم نے پتہ دورا کٹو الفاظ ہوگا سب کی. وانزلنا من السماء ماء طهورا اور نازل کر دیا ہم نے من السماء اسپیس سے, ما الپانی طہورن انتہائی پاکیزہ لطیف پانی, طہور کا معنی لطیف جس میں کوئی کثافت اور ڈینسٹی نہیں ہوتی. لنحیی بے بلدتم میتا تاکہ ہم زندہ کر دیں بے اس پانی کے ذریعے بلدتم میتن, مردہ شہر, مردہ شہروں میں ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے, مردہ صحراؤں میں ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا عَنْ, اور یہی بارش ہی ہوتی ہے جس سے سارائے تر میں بھی زندگی پیدا ہو جاتی ہے, ادروائز لوگ سارائے تر سے زندگی تو ختم ہو جاتی ہے, لوگ مائگریٹ کر جاتے ہیں. ہاں ابھی انڈیا میں ہو, ایتھوپیا میں بھی ہو رہا ہے, بلکہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے ابھی. ہاں پاکستان میں بھی بارش اس سال نہیں ہوا, وہاں بھی یعنی وہاں بھی فصل کا بیڑا غرق ہو گیا. اللہ ارام فرمائے قحط نہ آئے. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا, وَنُسْقِيَهُ ہم پلا دیتے ہیں اس پانی کو, مِمَّا خَلَقْنَا اس پانی کو, مِمَّا خَلَقْنَا اپنی مخلوقات کو, ہم پلا دیتے ہیں وہ پانی اپنی مخلوقات کو, کون سی مخلوقات, أَنْعَامًا حیوانوں کو, وَأَنَاسِيَ اور انسانوں کو, كَثِيرًا جو دونوں ڈھیر سارے ہیں, نہ حیوانات کی کوئی شمار ہے اور نہ انسانوں کی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا اور تاکہ صَرَّفْنَاهُمْ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا ہم نے بیان کر دیا ہے ان مثالوں کو انسانوں کے سامنے لِيَذَّكَّرُوا تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائے اور وہ اللہ کو ریکگنائز کریں اللہ کی پہچان پیدا کریں اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں otherwise they do observe all these things every day and night لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے کیا ضرورت پڑی جو اتنے مائنوٹ ایشوز کو میں آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں یہ ذکروں کے کچھ ہوش ٹھکانے لگ جائے کہ یہ کوئی ڈرامہ میں نے نہیں رچایا کہ یہ ہر گیا ہے کہ الضمیر یک وحدہ لا شریک لہ گویت سادی نے بڑی عجیب بات کہی کہ ایک ہی پودا جو زمین سے اگاتا ہے وہ زبان حال سے اور امپلائڈلی لگا ہوا ہے وحدہ لا شریک لہ اس کا ورد کر رہا ہے کہ یہ ایک پاور ہے ایموٹیو بیانڈ انی نیم آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سادی کی جب وفات ہو گئی کسی نے خواب میں دیکھ لیا تو سادی سے پوچھ لیا رحمہ اللہ کہ کیا معاملہ کیا گیا آپ کے ساتھ تو اس نے کہا کہ معاملہ ہے مشکل بڑا معاملہ ہے بڑا مشکل لیکن میری تو خلاصی ہو گئی اس نے کہا کس چیز پہ خلاصی اس نے کہا ایک ہی شعر اللہ کو پسند آیا میرا ایک ہی شعر اللہ کو پسند آیا اس نے کہا کہ وہ کون سا اس نے کہا کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ برگ درختان سبز در نظر یہ ہوشیار ہر ورق دفتری اس معرفتی کر دیا یہ جو درختوں کے سبز پتے ہیں یہ عقل مندوں کے قلب و دماغ کے حوالے سے وہ اس کو اتنے غور سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ایک ایک لکیر سے وہ اللہ کی معرفت نکال لیتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ اللہ موجود ہے وحدہ لا شریک ہے جو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے برگ درختان سبز در نظر یہ ہوشیار ہر ورق دفتر اس ہاں معرفت کر دیا بایت کے شما فارسی از مادر شما بیا مجھے صحیح آپ نے سیکھنا چاہیے اس کی والدہ فارسی بولتی لیکن اس کو ایک لفظ فارسی نہیں آتی وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا اور تاکہ ہم نے بیان کر دیا ہے اس مثال کو انسانوں کے درمیان لِيَذَّكَّرُوا تاکہ وہ اس سے کوئی وِسٹم حاصل کریں تذکر کا معنی ہے وِسٹم حاصل کرنا جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں تاکہ ان کے ہوش ٹکانے لگ جائیں فابا اکثر لیکن اللہ کریم فرماتے بدبختوں کا کیا جائے انہوں نے تو میں نہ مانوں کا رٹ لگایا ہوا ہے فابا اکثر الناس کا معنی جو انہیں میں نہ مانوں کا رٹ لگایا ہوا ہے فابا اکثر الناس لیکن انکار کر چکے ہیں لوگوں کی میجارٹی ہر ایک چیز سے اللہ کفوراً البتہ نہ شکری سے اور کفران سے انہوں نے انکار نہیں کیا وہ کچھ بھی نہیں کرتے ایک کام کرتے ہیں اور وہی کفران ایک کام کرتے ہیں جس طرح میں نے بتا دیا تھا ہمارے ایک دوست نے اس سے کسی نے پوچھ لیا آپ نے شادی کی اس نے کہا ہاں اس نے کہا کام کیا کرتے اس نے کہا بس وہی ایک کام کرتے ہیں اور کوئی کام ہے نہیں بے روزگار ہے تو اللہ کریم فرماتے یہ اہل مکہ ان کا اور کوئی کام ہے نہیں سوائے مہمانوں کا یہ کچھ نہیں کرتے صرف مہمانوں کرتے رہتے ہیں اس کا رٹ لگا ہوئے ہیں فابا اکثر الناس انکار کر چکے ہیں اکثر الناس لوگوں کی میجارٹی ہر ایک چیز سے اللہ کفورا مگر انکار سے اور ڈینائل سے انہوں نے انکار نہیں کیا وہ ہر چیز سے انکار کر رہے ہیں انکار سے انکار نہیں کر رہے ہیں آیت کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ وہ ہر چیز سے انکار کر رہے ہیں انکار سے انکار نہیں کر رہے ہیں جب بھی پیغمبر بات کرتے ہیں وہ انکار کر جاتے ہیں بس ان کا صحیح یہ ایک کام رہ گیا ہے میں نہ مانوں اور یہ میں نہ مانوں یہ ضلالت اور گمراہی کے کون سے وہ اس میں آتا ہے کیٹیگری میں کون سے ایروگینٹ کہ یہ ایروگینٹ ہو چکے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَاسْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ جاوید صاحب پتہ لگ گیا کہ داڑھی سفید ہو گئی لیکن دماغ ابھی تک جوان ہے صحیح لیکن دوسری شادی کا نہ سوچے اس کا تعلق بدن سے دماغ سے نہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَاسْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا اور اگر ہم چاہتے لَبَاسْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا تو ہم بھجوا دیتے فِي كُلِّ قَرْيَةٍ ہر ایک گاؤں میں نذیرًا پیغمبر ہر ایک گاؤں میں پیغمبر بھجوا لیکن اللہ کریم فرماتے ابھی ہمیں انسانوں کی یونٹی مطلوب ہے انسانوں کی یونٹی اس لیے ان سب کے پاس ایک ہی پیغمبر بھجوا دیا اینڈ دیٹ از محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 124,000 کم و بیش انبیاء اور رسول جو آئے ان کا کام تھا ریجنل ورک اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی یونیورسل اور جب پیغمبر کا آنا ہوا تو پھر لاجیکلی کسی کی آمد کی ضرورت باقی نہیں رہی یہ چیز لاجیکل ہے یہ ریزنیبل ہے یہ معقول ہے یعنی پیغمبروں کے پیچھے پیغمبر کیوں آتے رہے؟ اس لیے کہ ان کا کام تھا ریجنل، ان کا کام تھا، اور ایک ایک وقت میں ہزاروں پیغمبر ہوتے تھے. گرینڈا ہل کا اپنا پیغمبر، نارتھ ریج کا اپنا پیغمبر، ڈاؤن ٹاؤن میں تو پتہ نہیں، ہر زون کا اپنا اپنا پیغمبر ہوتا. صحیح، بات سب کی ایک ہوتی، بات سب کی ایک ہوتی، لیکن ان کے شرائع مختلف ہوتے ہیں، ان کی شریعتیں مختلف ہوتی، ڈیپینڈ اپان دا انوائرمنٹ سرکمسٹانسز دے ہے، کہ ان کا جو ماحول تھا اسی کے اساس پر شریعت میں اختلاف ہوتا تھا، لیکن دین میں کوئی اختلاف نہیں تھا. دین میں، میں نے بارہا آپ کو بتا دیا تھا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیپٹر لکھا ہوا ہے، ان اصل الدین واحد و شرائع مختلف، کہ اصل دین سنس دی ڈیز آف آدم اپ ٹو دی لائف ٹائم آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیٹ از ون اینڈ دی سیم، وہی ایک، لیکن شریعتیں وہ مختلف. موسیٰ کی شریعت کا کوئی اور تقاضا تھا، کیونکہ شریعت کا مقصد وہ ہوتا ہے انسانوں کا اصلاح. اچھا، اور ایک خاص ریجن کے انسانوں کی اصلاح کیسے ممکن ہو، انسانوں کی اصلاح کیسے ممکن ہو، تو وہ ڈیپینڈ کرتی ہے وہاں کے حالات پر، وہ ڈیپینڈ کرتی وہاں کے حالات پر. دیٹس کال شریعہ، ان اصل الدین واحد و شرائع مختلف. انڈیا میں اچھا صحیح، اور اس کے لیے آپ ذرا ایک آیت میں چلے جائیں، سورہ شورا میں 25 سورت نمبر 42 آیت نمبر 13 دیکھیں، سورت نمبر 42 اس کارن کو دیکھیں، سورت نمبر 42 اور آیت نمبر 13 دیکھ لیا، آیت نمبر 13 10 پلس 3 شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا شرع لکم، نازل فرمایا اللہ کریم نے آپ لوگوں کے لیے دین، ما وہ دین، وصا به نوحا جس کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے نوح کو، والذی اوحینا الیک اور یہ وہ دین ہے جس کے وحی کر چکے ہیں آپ کو، وما وصینا بے ابراہیم اور جس کا حکم دیا تھا ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. اب دیکھیے ایک ایک پیغمبر مختلف حوالوں سے پک کر دیا، محمد از مینٹ دیئر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن شریعت والے پیغمبروں میں سب سے پہلے نوح کا نام پک کر دیا، بیکاز ہی واز دی فرسٹ ایور پیغمبر آف شریعہ. اس سے پہلے دنیا میں کفر نہیں تھا، اس سے پہلے دنیا میں شرک نہیں تھا، ہمارے ناکارہ تھے، سارے لوگ توحید پر متفق تھے. حضرت آدم کے زمانے میں کوئی شرک نہیں تھا، حضرت شیز کے زمانے میں کوئی شرک نہیں تھا، یہ شرک بعد کی پیداوار ہے. اس لیے کہتے ہیں توحید فطری ہے اور شرک حادث ہے، یہ غیر فطری ہے، یہ بعد میں پیدا ہو چکا ہے. یہ کیا ہے؟ دیٹس این انوویشن. توحید بدعت نہیں، توحید سنس ایور فار ایور ہے، لیکن شرک یہ ایک نو پیدا قسم کا تصور ہے، بعد میں جب پیدا ہو گیا تو اللہ کریم نے حضرت نوح کو بھجوا دیا. اس لیے اسے آدم ثانی کہتے ہیں، آدم ثانی ان اے سینس کہ اس نے شریعت کو ایک نیا ٹرینڈ دے دیا، ایک نیا ٹرم دے دیا، ایک نیا لائن دے دیا، کیونکہ پھر وہ شرک پہ ضرب لگاتے رہے. اس لیے آپ کو قرآن کریم میں کبھی بھی یہ نظر نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے لوگوں سے کہہ دیا کہ اللہ کو ایک مانو، کیونکہ وہ ایک مان ہی رہے تھے. اور قرآن کریم نے دوسری جگہ کہہ دیا کان الناس امتا واحدتا فبعث اللہ النبیین، سارے لوگ وہ توحید پر متفق تھے، بعد میں شرک پیدا ہو گیا تو اللہ نے انبیاء بھجوا دیے. صحیح، پھر ہماری دین کا اصل الاصول جسے ہم کہتے ہیں گریٹ گرانڈ فادر، حضرت ابراہیم کا نام پک کر دیا، اور پھر ایز دی ایڈریسز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ور جو اینڈ کرسچین ایز ویل ایز دا مشرکین مکہ، تو اس لیے جو کا پیغمبر پک کر دیا موسیٰ، اور کرسچین کا پک کر دیا عیسیٰ. صحیح، جیسے اللہ کریم کو لٹریچر کا مسئلہ بڑا ٹھیک ٹھاک آتا ہے کہ میں نے کیا کچھ مینشن کرنا ہے، تو اللہ کریم فرماتے دین از ون اینڈ دی سیم، جو نوح کو دیا گیا تھا، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، اور وہ آپ کو دیا گیا ہے. صحیح، ابھی آپ ایک جو تو یہاں سے دین کی وحدت معلوم ہو گئی. کیا معلوم ہوگی؟ دین کی وحدت، کہ دین از ون اینڈ دی سیم، دے کہ وہ لوگوں کو دین بھی سکھائے اور انہیں پیسے بھی دیں. اب اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں روزانہ آپ کے درس میں آپ کو $100 اب مسجد میں جگہ نہ ہوتی، کیا ہوتی؟ مسجد میں جگہ نہ ہوتی, ہم نے دوسری مسجد بنانی پڑتی. صحیح ہے, صحیح. لیکن جب ہم غریب ہیں اور فقیر ہیں, وی ہیو نتھنگ, تو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ ٹیوشن فی لیتا رہے گا. گو کہ ہم کہتے رہتے بھائی کوئی ٹیوشن فی نہیں, خدا کے بندے آ جاؤ, کبھی کبھار کوئی مفت کی روٹی بھی لاتے ہیں, اگر اردو والے نہیں تو پشتو والے تو لے آتے ہیں, وہ مفت کی روٹی بھی لے آتے ہیں, کھلا دیتے ہیں, لیکن آپ آئیں ذرا دین سیکھیں, قرآن کے سامنے بیٹھ جائیں. بات ذہن میں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حق کی بات کیوں کرتا تھا ڈنکے کی چوٹ؟ اس لیے کہ وہ خود اپنی جیب سے 4,000 علماء اور طلباء کو وظائف دیا کرتا تھا, اپنے جیب سے 4,000 علماء اور طلباء کو. تو وہ ڈٹ جاتا حکمران کے مقابلے میں بھی, صحیح, گو کہ شہید ہو گیا جیل کے اندر لیکن ڈٹ گیا. اس نے کہا نہیں نہیں, میں نے نہیں کرنا یہ بات. صحیح, یہ ائمہ جو تھے یہ اپنے طور پر ان کا بس چلتا تھا, ان کا جیب مضبوط تھا, تو وہ ڈٹ جاتے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیسے ڈٹ گئے؟ ان کی پسلیاں توڑ ڈالی حکمران نے, اس کے ہاتھ توڑ ڈالے. تبھی تو آپ مالکی کو دیکھتے ہیں کہ مالکی جتنے سارے ہوتے ہیں امام مالک کے ماننے والے, وہ ہاتھ باندھتے نہیں, بات نہیں باندھتے, نہ یہاں نہ یہاں, وہ اس طرح کھڑے رہتے. وہ تو ان کا مذہب ہے, لیکن میں موالک کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اس لیے اس طرح کرتے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے جو ہاتھ پھر پیوند ہو گئے تو وہ ٹھیک نہیں پیوند ہوئے تھے. صحیح, تو وہ اپنے ہاتھ کو اس طرح نہیں کر سکتا تھا, جب امام مالک نیت باندھتے تھے نماز کی تو اس طرح کرتے تھے, اللہ اکبر. تو موالک کو آپ دیکھیں گے, آپ لی بھی آ جائیں اور تیونس جائیں تو وہ جب نیت باندھتے ہیں تو یہاں تک ہاتھ لے آتے ہیں, کیونکہ ان کے امام کا پریکٹس یہی تھا, اور اس کا پریکٹس تو ان کی مجبوری کی وجہ سے تھے, بٹ دے ڈو فالو ہیم. صحیح, دیٹس اوکے. قل ما اسألکم علیہ من اجر, آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں مانگتا آپ لوگوں سے علیہ اس دین پر من اجر, کوئی اجر, الا من شاء, ہاں میرا ایک ہی اجر ہے, ایک ہی ریوارڈ, کہ جو چاہے ان یتخذ الى ربی سبیلا, تو وہ لے لے اپنے پروردگار کے جانب یہ راستہ. اگر آپ مجھے ریوارڈ دینا چاہیں تو ایک ہی ریوارڈ ہے کہ جو راستہ میں دکھا رہا ہوں یہ راستہ لے لیں تاکہ آپ اللہ کے ہاں پہنچ جائیں. صحیح, تو اگر مولوی کبھی یہ بس چلے کہ وہ کسی لے نہیں, تو وہ کہے گا بھائی میں آپ سے کیا کچھ مانگتا ہوں, میں کچھ نہیں مانگتا, بس یو مسٹ ٹیک دس وے وچ ول لیڈ یو ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. صحیح, وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اور آپ توکل کریں, اعتماد کریں, علی الحی الذی, اس اللہ پر, حی, حی کا معنی ہوتا ہے زندہ, حی کا معنی کیا ہوتا ہے, زندہ, یہ ہے اس کا لٹرل معنی, لیکن اللہ کے نام اور اٹریبیوٹ کے حوالے سے حی کا معنی زندہ نہیں ہوتا, اس کا معنی ہوتا ہے اٹرنل, اس کا معنی ہوتا ہے اٹرنل, یا واجب الوجود, سنس ایور فار ایور, حی کا معنی سنس ایور فار ایور, وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا, جو ہمیشہ, حدیث میں ازلی ابدی, جو ازلی ہے جو ابدی ہے, لا بدایت لہ ولا نہایت لہ, اس کا نہ کوئی سٹارٹ ہے اور نہ کوئی اینڈ. اللہ کی الوہیت, یعنی اللہ کب سٹارٹ ہوئے, اس کا کوئی سٹارٹ نہیں, اور اللہ کی الوہیت کب ختم ہوگی, اٹ ول ہیو نو اینی اینڈ. ایسی ذات کو کہتے ہیں الحی, کیا کہتے ہیں, حی, اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, آیت الکرسی میں جو ہم کہتے ہیں الحی القیوم, کہ اس دی اٹرنل بات. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اور آپ اعتماد کریں, توکل کریں, علی الحی الذی, اس ابدی ازلی ذات پر, لا یموت, جس پر کوئی اینڈ اور فنا اور موت نہیں آتا, وسبح بحمد, اور آپ تسبیح کیا کریں اللہ تعالی کے اس کے حمد کے ساتھ. تو اب ایک لفظ آیا توکل, تو اب توکل کس چیز کا نام ہے؟ تو توکل کی ڈیفینیشن, توکل کی ڈیفینیشن امت کے بہت بڑے عالم حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر کی ہے. زاد المعاد اس کی بڑی معرکۃ الآرا کتاب, زاد المعاد اس کی کتاب قاری صاحب کے پاس ہے اس وقت میرے پاس ہے. تو زاد المعاد بڑی اچھی کتاب ہے حضرت حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ, حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ اسٹوڈنٹ تھے حافظ ابن کثیر کے, جس نے تفسیر ابن کثیر لکھی ہے, اور حافظ ابن کثیر یہ اسٹوڈنٹ تھے حافظ ابن تیمیہ کے. تو یہ استاد تھے حافظ ابن قیم, استاد تھے حافظ ابن کثیر کے, اور حافظ ابن کثیر اسٹوڈنٹ تھے, حافظ ابن قیم اسٹوڈنٹ تھے حافظ ابن تیمیہ کے رحمۃ اللہ علیہ. تو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کی ڈیفینیشن لکھی ہے کہ رفض الاسباب عن القلب لا عن القالب, اسباب پہ دلی عقیدہ نہیں رکھنا. توکل کا معنی کیا ہے؟ کہ اسباب پہ عقیدہ نہیں رکھنا, باقی اسباب کے سارے کام کروانا, یہ توکل کے خلاف نہیں. اب اگر ہمیں جان اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے کہ مجھے خدا پر اعتماد ہے کہ خدا مجھے سبق کے لیے پیدل پہنچائے گا تو وہ کبھی نہیں پہنچے گا. وہ جب یہاں آ جائے گا تو ہماری سبق کب کی ختم ہو گئی ہوگی. اس نے اسباب کا سہارا لینا ہوگا ٹو ڈرائیو ہز کار, دین ہی ول جوائن اس ان سبق. صحیح, تو یہ توکل کے خلاف نہیں, البتہ اس کا عقیدہ یہ ہونا ہے کہ مجھے پہنچایا ہاں اللہ تعالیٰ نے, میری کار نے نہیں پہنچایا. اگر اللہ نہ پہنچا دیتے کار کا راستے میں کئی بیڑا غرق ہو جاتا. صحیح, تو یہ ہے توکل, رفض الاسباب عن القلب. ارے تو عربی کیوں لکھا, رفض بدوار, رفض الاسباب عن القلب لا عن القالب, کہ دل سے اسباب نکالنا, بدن سے نہیں نکالنا. بدن کے حوالے آپ نے اسباب کے سارے کام کروانا, لیکن دل اعتبار سے آپ نے اسباب پر کوئی عقیدہ نہیں رکھنا. ہم روٹی کھائیں گے, بھوک ختم ہو جائے گی, لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہو کہ بھوک ہمارا ختم کر دیا گندم کی روٹی نے, ہمارا بھوک ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. پانی پیئیں گے تو پیاس بجھ جائے گی, لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پانی ہی پیاس بجھا دیتی ہے, پیاس بجھانے والا اللہ تعالیٰ ہے. ادر وائز اگر کسی کو کولرا ہو گیا تو وہ پانی پہ پانی پیتا رہے گا اور اس کا کوئی پیاس بجھتا نہیں رہے گا. تو اگر پانی نے پیاس بجھا رہے تو اس کی پیاس کیوں نہیں بجھتی, اس لیے کہ اللہ نہیں بجھا رہا. بس میں نہیں سوچ سکتا اسباب پہ دل عقیدہ نہیں رکھے. ہاں, اسباب پر عقیدہ نہیں رکھے, عقیدہ آپ نے اللہ پہ رکھنا ہے. عقیدہ آپ نے کس پر رکھنا ہے؟ اللہ پہ. اور یہی مسئلہ تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد آئے, مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کہیں سے آئے تھے. حضرت عمر نے ان سے پوچھ لیا, منع تم آپ کون ہے بھائی؟ نہ کوئی درس ہو رہا ہے, نہ کوئی مذاکرہ ہو رہا ہے, نہ کوئی علمی بحث ہو رہی ہے, نہ کوئی عبادت کا ٹائم ہے, آپ کون ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی کام نہیں آپ لوگوں کا؟ حضرت عمر کو تو بیکار لوگ بڑے ناپسند تھے, کہ یہ کیا ہے برڈن سوسائٹی پر. یہ ویلفیئر والے حضرت عمر کو پسند نہیں تھے. اس نے کہا کہ ویلفیئر لینی ہے کسی یتیم نے لینی ہے, کسی بیوہ نے لینی ہے. صحیح, ہٹا کٹا جوان وہ بھی ویلفیئر لیتا رہتا ہے. صحیح, تو حضرت عمر کو اچھے نہیں رکھتے. اس نے کہا آپ کون ہیں بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی کام نہیں ان کا؟ تو انہوں نے کہہ دیا, نحن المتوکلون, ہم جی اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں, کیا اللہ ہی رزق دینے والا ہے. اللہ, حضرت عمر نے ڈنڈا اٹھا دیا, ان کو خوب مارا, اور انہوں نے کہہ دیا کہ اخرجو, نکل جاؤ, انتم المتوکلون لا المتوکلون, آپ توکل والے نہیں تو مفتخور ہیں. معاشرے پر سوسائٹی پر برڈن بنے ہوئے ہیں کہ توکل کا یہ غلط مفہوم ہے جو آپ لوگوں نے ڈھونڈ پایا ہے. فرزن میں آگے, تو ایک لفظ ہے توکل, دوسرا لفظ ہے الحی, اللہ کی صفت اور اٹریبیوٹ ایٹرنل. تیسرا لفظ وسبح, تسبیح. اور چوتھا لفظ بحمدی, حمد. تسبیح کس چیز کا نام ہے؟ تو سادہ تو ہم کہیں گے سبحان اللہ. حمد کس چیز کا نام ہے؟ الحمدللہ. لیکن علم کلام میں تسبیح کا معنی, اللہ کی تسبیح کا معنی, جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, یعنی مینس کہ وہ سارے صفات جو اللہ کے ذات کے مناسب نہیں, ہم اللہ کو اس سے منزہ اور پاک سمجھتے ہیں. جو اللہ کے ذات کے مناسب نہیں, ہم ان چیزوں سے اللہ کو پاک اور صاف سمجھتے ہیں. وہ بحمدہ, وہ سارے کمال والے صفات جو اللہ کے ذات کے تقاضے ہیں, ہم اللہ کو اسی پر متصف جانتے ہیں. یہ الحمدللہ. سبحان اللہ کا معنی یہی ہے کہ سارے نقصانات سے اللہ پاک ہے. الحمدللہ کا معنی کہ سارے کمالات اللہ کے لیے ثابت ہیں. یہ آپ اپنے پاس لکھیں, بس یہ ہے عقیدہ. سبحان اللہ کا معنی یہ کہ سارے نقائص سے اللہ کی ذات پاک ہے, اور الحمدللہ کا معنی کہ سارے کمالات اللہ کے لیے ثابت ہیں. جو بھی خدا کا کمال ہونا چاہیے وہ اللہ کے لیے, جو بھی نقص ہے اللہ کی ذات میں وہ نہیں موجود. یعنی جو چیز اللہ کے ذات کے حوالے سے نقص سمجھی جاتی ہے, ڈیفیکٹ, تو وہ اللہ کی ذات میں ہے نہیں. اسے کہتے ہیں سبحان اللہ. تو سبحان اللہ والحمدللہ, یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تبھی اسے کہتے ہیں تسبیح الملائکہ. کیا کہتے ہیں؟ تسبیح الملائکہ. کہاں سے ہم نے تسبیح الملائکہ کا تصور پک کر دیا؟ آپ ذرا جائیں سورہ بقرہ پر, پہلے سپارے کے بالکل پہلی والی آیات میں جائیں, آیت نمبر 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, جب کہہ دیا آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے, اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً, میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر خلیفہ. زمین کے اندر خلیفہ. قَالُوا, انہوں نے کہہ دیا, اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا, آیا آپ مقرر کرنے والے زمین کے اندر ایسے نوع کو, ایسے کائنڈ کو, یفسد فیہا, جو فساد برپا کرے گا زمین کے اندر,

تو کچے کی زمین کسی کی ملکیت بھی نہیں ہوتی, جو ہاری پوزیس کر دیتے ہیں حکومت ان کو لکھ کے دے دیتے ہیں کہ دیٹس یور ملکیت, دیٹس ان یور اونرشپ, کیونکہ وہ کسی کی ملکیت تھی نہیں, تو ہاری کو تھما دی گئی. اٹ مینس کہ ملکیت کریٹ ہو گئی, ملکیت کریٹ. اور یہ تصور حضور نے دے دیا ایک حدیث میں کہ من احیا ارضا میتتا فلیس لعرق ظالم حق فیہا, جو آدمی بیرن لینڈ کو آباد کر دے, یہ حدیث آپ لکھیں, من احیا ارضا میتتا وفی روایت ارضا عادیتا, ارضا عادیتا, جس نے بیرن ناٹ اونڈ بائی اینی باڈی, ایسی بیرن لینڈ ناٹ اونڈ بائی اینی باڈی کہ کسی کی ملکیت میں نہ ہو, جس نے اس کو آباد کروایا, فلیس لعرق ظالم حق فیہا, کسی ظالم قوت کی کوئی قوت نہ, کوئی استحقاق نہیں کہ وہ اسے چھین لے, فلیس لعرق ظالم حق فیہا. میرے خیال میں سندھ کی ساری زمینی ہاریوں پہ تقسیم کرنی چاہیے, جو کسی کی نہ ہو وہ گورنمنٹ کی تو ہوتی ہے. یہی میں بتا دیتا ہوں چوری صاحب, میں نے کہہ دیا کہ آپ لوگ میرے سے آگے آگے نہ جائیں, اس سے کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. اب میرا انتظار کر دیں, اب بیرن لینڈ یا ارض میتا جو حدیث میں الفاظ آئے ارض میتا, تو ارض میتا میں کتنے صفات ہونے چاہیے؟ ایک یہ کہ یہ کسی انڈیویجول کی پراپرٹی نہیں ہے, دوسری یہ کہ یہ ایگریکلچرل بھی نہیں ہے, یعنی ابھی تک ایگریکلچر نہیں بیرن پڑی ہوئی, یہ دوسرے شرط, دوسرا کنڈیشن. اور تیسرا یہ کہ یہ پبلک کے لیے بھی استعمال نہیں ہو رہی, تو تین کنڈیشن ہے اس کے, اس کو کہتے ہیں ارض میتا. اب اس کو آباد کرانے کا تصور شریعت میں کیا ہے, تو اکارڈنگ ٹو تھری امامز انکلوڈنگ امام محمد ان قاضی ابو یوسف, تھری امام, احمد بن حنبل, امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ, اور ہمارے حنفیہ کے دو امام, امام محمد اور قاضی ابو یوسف رحمہم اللہ, ان پانچوں کا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول وہاں جا کر اس کو آباد کر سکتا ہے, کوئی بھی انڈیویجول جا کر اس زمین کو آباد کرنا شروع کر دے. امام بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نو اندھیر نگری نہ بنا دے, یہ تو آپ لوگ قتل و مقاتلے کی طرف دعوت دے رہے ہیں, وہاں تو لوگ مشتغربان ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. سو دی پرسن کنسرن ہی مسٹ اپلائی ٹو دا گورنمنٹ کنسرن, اور گورنمنٹ کا کوئی ڈپارٹمنٹ وہ اس کے لیے باؤنڈری رکھ دے گا کہ آپ اس کو کلٹیویٹ کریں, اس کو فرٹیلائز کریں, اس کو آباد کروا دیں. جب وہ باؤنڈریز لگا دے اس عمل کو کہتے ہیں تحجیر, کیا کہتے ہیں تحجیر, تاجر, تاجر کا معنی پتھر لگانا, تو پتھر لگا دیا جاتے ہیں اب بھی دے, یعنی جب وہ تقسیم ہو جاتی ہے تو وہ کیا لگا رہتے ہیں, پتھر لگا رہتے ہیں, نشان لگا رہتے ہیں, اس عمل کو کہتے ہیں تحجیر. تو جب تحجیر کیا جائے تو جس دن تحجیر کیا گیا, یعنی جس دن پتھر لگایا, باؤنڈریز لگا دیے گئے کسی آدمی کو حکومت نے, یہ ہے. سو ہی از باؤنڈ to cultivate and fertilize that very land in 3 years. یہ آپ لکھیں کہ 3 سال میں وہ اس کو آباد کروا دیں, that's enough, that's sufficient. اور اگر وہ 3 سال میں بھی آباد نہ کر سکا اور ویسے کا ویسا بنجر پڑا تھا, تو once again it will become barren. 3 سال پہلے جو اس کی پوزیشن تھی اور جو اس کا اسٹیٹس تھا, یہ واپس اس اسٹیٹس میں چلی جاتی ہے. دین جمیل صاحب کین گو دیئر اینڈ ہی کین اپلائی کہ وہ چودھری صاحب نے ویسے قبضہ جمایا ہے, ابھی تک بنجر کی بنجر پڑی ہوگی. چودھری صاحب کی ذہن میں بات آ گئی, ذہن میں بات آ گئی. دوسری چیز, اچھا بتاؤ نند فائدے سے بک جی ماں میں, دوسری چیز کہ ملکیت کریٹ ہوتی ہے,

الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تحقیق وہ جو آپ پکارتے رہتے ہیں اللہ کے علاوہ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وہ پیدا نہیں کر سکتے ذُبَابًا وہ پیدا نہیں کر سکتے ذُبَابًا ایک مکی کو وَلَوِجْتَ مَغُولَ اگر کہ وہ سارے یونانی مسلی اس کے لیے جمع بھی ہو جائیں وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا اب یہ اللہ کریم مشرکین مکہ کو چیلنج کر رہا ہے کہ مکی کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے آپ نے جو بابوں کے اسٹیچو بنا دیے ہیں اور اپنی شیرینیا اور حلوے وغیرہ اور حلوہ پوری لے آتے ہیں سیویاں پکاؤ اور کھڑائیاں پکاؤ کہ جو سیویاں اور کھڑائیاں آپ لے آتے ہیں نظر و نیاز اور ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو مکی آ کے اس پہ بیٹھ جاتی ہے تو بابا تو اس پہ قدرت بھی نہیں رکھتا کہ وہ اس مکی کو پکا دیں ضعف الطالب والمطلوب پکارنے والا اور جسے پکارا گیا وہ دونوں کمزور ہیں کوئی قوت نہیں رکھتے تو پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ ما قدر اللہ حق قدرے ابھی تک لوگوں نے پہچانا نہیں اللہ تعالیٰ کو جس طرح اسے پہچاننے کا حق ہے جسے اسے پہچاننے کا حق ہے کہ آپ نے اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیا ہے تبھی تو ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں یعنی آدمی اگر کسی اور کے پاس جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے اس لیے کہ اس نے اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیا کہ یہ کام اللہ کے کرنے کا نہیں یہ فلاں کر رہا ہے کون کر رہا ہے فلاں پیر صاحب کر رہا ہے پیر ہمیں آتے بلیاں بھی علم غیب رکھ دیا صحیح اور یہ گند سندھ اور پنجاب میں بہت پھیلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کا بلا کر دے پیر بہت بڑی مصیبت ہے وہاں اللہ تعالیٰ پیروں سے نجات دلائے ان کو ما قدر اللہ حق قدرے ابھی تک نہیں پہچانا لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو حق انداز سے ان اللہ لقوی العزیز اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو قوت رکھنے والا ہے اور غلبہ رکھنے والا ہے آپ ذرا جائیں سورہ الزمر پر سورۃ الزمر نکال لیا آیت نمبر 64 دیکھیں قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہل رسول پاک کے پاس لوگ آئے کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت یہ جھگڑا ختم کر دیں اس نے کہا کیسے ختم کرتے اچھی بات ہے اگر جھگڑا ختم ہو جائے جھگڑا ختم ہو جائے ہاں اچھی بات تو اس نے کہا جھگڑا ختم کرتے کہا کیسے ختم کرتے اس نے کہا ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں گے ایک سال ہم آپ کے ساتھ اس نے کہا نہیں انہوں نے کہہ دیا چلو ہم ایک سال کرتے ہیں آپ چھ مہینے کریں حضور نے کہا یہ کیا بکواس انہوں نے کہا آپ ایک سال کر دیں آپ ایک دن کریں حضور نے فرمایا ایون فار اے سنگل سیکنڈ آئی کین ناٹ ڈو دیٹ یہ کیا بکواس کرتے ہیں یہ کوئی کمپرومائز والی بات تھوڑی ہے دین کی بات کمپرومائز والی نہیں ہوتی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہیں کھل کے کہہ دیں قل افغیر اللہ آیا اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کے حوالے سے تأمرونی عابد آپ مجھے بتا دیتے ہیں کہ میں بندگی کروں ایو الجاہلون او جاہل کے بچوں یہ کیا ڈیمانڈ ہے اللہ کریم نے فرمایا ان کو مکہ لگا دیں آدمی کسی کو جاہل کہہ دے سے بڑا مکہ تو اور کوئی نہیں لگتا تو فرمایا کہہ دو انہیں ایو الجاہلون جاہل کے بچوں یہ کوئی انسانیت کی بات توڑی ہے اور اللہ کریم نے پھر وارننگ دے دی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ہم نے آپ کو اور آپ سے پہلے پیغمبروں کو یہ بات واضح بتا دی تھی لائن اشرکتا کہ کسی نے بھی اگر شرک کر دیا ایون فار اے سنگل سیکنڈ اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو آپ کا سارا کیا درا وہ سارا ختم ہو جائے گا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ لوزر ہو جائیں گے بل اللہ فعبد بکر صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِ اب اللہ کریم فرماتے ہیں جو لوگ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ابھی تک اللہ کو پہچانتے نہیں کہ اللہ کون سی ذات ہے وہ نہیں برداشت کر سکتا اپنے ساتھ پارٹنرز وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِ انہوں نے اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ساری زمین اللہ کے کنٹرول میں ہوگی قیامت کے دن وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ اور سارے آسمان یہ اللہ کے ایک مٹھی میں بند رہیں گے سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وہی اللہ تعالیٰ سارے نقائص سے پاک ہے اسی کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں ان سے تو میرا مرتبہ بڑا عالی ہے تو اس فیلڈ کے لوگ نہیں پتہ نہیں میرے شریک کیسے ٹھہرے

یہ کوئی انسانی طریقہ برا سا منہ نہ بنائے لوگوں سے ملتے ہوئے. حضور اسلام نے فرمایا لا تحقرن من الحسنات شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. آپ نیکی کے کسی کام کو لائٹ نہ لیں, بے قیمت نہ سمجھے, بے وزن نہ سمجھے. آپ کسی سے خندہ پیشانی سے ملتے ہیں, یہ بھی نیکی کا کام. السلام علیکم, طبیعت کیسی ہے, ٹھیک ٹھاک ہو جی. ولا تصغر صدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا, اور آپ گھومے پھرے نہ اللہ کی زمین میں مرحا متکبرانہ انداز سے, اکڑ خانی سے. مرح کا معنی اکڑ خانی. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, تاکہ اللہ تعالی پسند نہیں کرتا كل مختال, ہر متکبر کو جس کے حرکات اور مومنٹس تکبر والے ہوں, اور فخور جس کی باتیں تکبر والی ہوں. وقصد فی مشکا, آپ جب چلتے ہیں تو زیادہ خراما خراما بھی نہ جائیں. یہ خراما خراما یہ بھی تکبر کی علامت ہے, اور زیادہ تیز تیز بھی یہ بھی تکبر کی علامت ہے, بےہودگی. تو وقصد اقصاد کا معنی ہے میان رکھ, بیلنس. وقصد فی مشکا, اور آپ بیلنس رکھے اپنے واکنگ میں. وقصد من صوتکا, اور اپنے آواز کو نیچا رکھے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, اگر آواز کا اونچا اور بلند ہونا کمال تھا تو گدے کی آواز سب سے اچھی آواز ہوتی. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, اور سب سے مکروہ ترین آواز وہ گدے کی آواز ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ذکرنا من القران ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوته وانا علی وانا النهار فلا وكن حافظا. الحمد لله. آیت نمبر 63, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, اللہ کے کامل بندے وہ لوگ ہیں. يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, جو چلتے ہیں اللہ کی زمین پہ. هَوْنًا وقار اور متانت سے, وقار اور متانت سے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, اور جب ان کے ساتھ جاہل لوگ مخاطبہ کریں, جہالت کی بات کریں. قَالُوا سَلَامًا, تو وہ کہہ دیتے ہیں سلام, جی ہمیں معاف کر, ہمیں معاف کر. صحیح, کیونکہ جاہل کے ساتھ آپ نے کیا ریزننگ کرنی اور کیا آرگومنٹس کرنی, اس نے جہالت کی بات کرنی, آپ ریزننگ کریں گے جاہل سے. اٹ مینس کہ آپ اپنے کو ڈاؤن لا رہے ہیں, آپ خود کو جاہل بنا رہے ہیں, تو اس کے ساتھ آپ نے ریزننگ نہیں کرنی. آپ نے اس سے کہہ دینا ہے کہ جی ہمیں معاف کر دیں, آپ کی باتیں بہت بڑی باتیں ہماری اپروچ میں نہیں ہوتی. صحیح, اسے مینس کہ ان سے دامن چھڑائیں, بس جاہل سے دامن چھڑائیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اس کو کہتے ہیں سلام المتارکہ. سلام المتارکہ کہ آدمی جان چھڑائے. آپ ذرا جائیں واپس سورہ طہ, سورہ مریم میں 15 کا 16 آیت نمبر 41. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ, یاد کیجئے کتاب میں ابراہیم کا واقعہ. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صدیقًا. ایک ہے لفظ صادق, صادق کا معنی اے ٹرو پرسنالٹی, آر اے ٹرو پرسن, بٹ صدیق اے پرسن آف ٹروتھ, ہو از نون بائی ٹروتھ. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, اور اصل میں صدیق کی نیچر وہ ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. صدیق, صدیق کو صدیق اس لیے کہا جاتا ہے, اس کا نیچر ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. صادق تو وہ آدمی ہے جو ود انٹینشن سچ بولتا رہتا ہے, ارادے سے نیت سے وہ سچ بولتا رہتا ہے. صحیح, اور صدیق وہ آدمی جس کا نیچر ٹرانسفارم ہو جاتا ہے, وہ جھوٹ بولنا جانتا ہی نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم صدیق تھا, ابو بکر صدیق تھا. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, اِذْ قَالَ لِأَبِي, جب اس نے کہہ دیا اپنے باپ سے, یا پتی ہو میرے باپ, لِمَ تَعْبُدُ, آپ کیوں عبادت کرتے ہیں مایوسی مخلوق کے. لا يسمع, جو سنتے نہیں, وَلَا يُبْصِرُ اور دیکھتے نہیں, وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا اور دفع نہیں کر سکتے آپ سے کوئی ادنا سی تکلیف, آپ کی ادنا سی تکلیف کا بھی مداوا نہیں کر سکتے. یا ابتی او میرے باپ, انی قد جاءنی من العلم, تحقیق میرے پاس آ گیا ہے نالج, میرے پاس آ گیا نالج علم, ما لم یاتک اور یہ وہ علم ہے لم یاتک جو آپ کے پاس نہیں آیا, یہ وہ علم ہے آپ میرے باپ سے ہی لیکن یہ نالج آپ کے پاس ہے نہیں, آپ دوسرے فیلڈ میں ماہر ہوں گے لیکن اس بارے دس فیلڈ آپ عقیدہ اس کنسرن یو نو نتھنگ اباؤٹ اٹ, سو یو مسٹ فالو می اگرچہ میں آپ کا بیٹا ہوں, کیونکہ ہر ایک کا اپنا فیلڈ ہوتا ہے. صحیح, ایسا نہیں کہ ہر ایک آدمی نے جس نے دو چار کتابیں پڑھی کسی بھی فیلڈ کی اس نے مذہب میں ٹانگ اڑانی ہے, جس طرح یہاں ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے لوگوں سے, ڈاکٹر ہیں ٹانگ اڑاتے ہیں قرآن سنت میں مفتی بن رہے ہیں, صحیح, انجینئر ہیں مفتی بن رہے ہیں, بیکاز دے بلانگ ٹو عربین پیرنٹس اللہ, اور اس لیے تو لوگوں کے دین کا بیڑا غرق ہے کہ بھائی آپ کا فیلڈ نہیں, اپنے فری فیلڈ میں لگے رہے ہیں کتاب لکھتے ہیں دین پر, بھائی آپ تو میڈیسن پڑھ چکے ہیں میڈیسن پہ کتاب کیوں نہیں لکھتے, آپ انجینئرنگ پڑھ چکے ہیں انجینئرنگ پہ کتاب کیوں نہیں لکھتے, اس لیے کہ وہاں کوئی پوچھنے والا ہے وہ فوراً آپ کی غرض کرے گا, دین کا کون پوچھتا ہے, حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ میڈیکل ڈاکٹر کس چیز پر کتاب لکھے چلے سر, ہاں اسے کیا پوچھتا ہے قرآن پر کتاب لکھے, اسے کیا پوچھتا ہے بخاری پر کتاب لکھے, بخاری کے حدیث کو ڈسکس کرے, why they know nothing about the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they know nothing about the asma ul rijal, صحیح, لیکن کیوں لکھتے ہیں دیکھو کوئی پوچھنے والا ہوتا نہیں, ورنہ کیسے نو کو عید مناتے. یا فتی انی قد جانی من العلم, تاکیق آگیا میرے آگیا ہے میرے پاس علم, ما لم یاتک وہ علم جو آپ کے پاس نہیں آیا, فتبینی آپ مجھے فالو کریں احد کا میں گائیڈ کروں گا آپ کو صراطاً سویاً بیلنس راستے کی طرف, صراطاً سویاً یہ صراط مستقیم یہ بیلنس راستہ ہوتا ہے, دین کا راستہ یہ متوازن ہوتا ہے معتدل ہوتا ہے بیلنس ہوتا ہے, دین کا راستہ یہ بیلنس ہوتا ہے, باقی جو راستے ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. یا پتی او میرے باپ, لا تعبد الشیطان, آپ بندگی اور عبادت نہ کریں شیطان کی, ان شیطان کان للرحمن عصیہ, شیطان اپنے پروردگار کا بہت بڑا ناشکرا ہے. یا پتی او میرے باپ, انی اخاف میں ڈرتا ہوں, ایمسکا کہ پہنچ جائے گا آپ کے پاس عذاب, من الرحمن رحمان کی جانب سے عذاب, فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا تو ہو جائیں گے آپ شیطان کے سپورٹر, فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا آپ ہو جائیں گے شیطان کے دوست. فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِيَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ اس نے کہہ دیا أَرَاغِبٌ آیا منہ موڑنے والے ہیں آپ, عَنْ آلِيَتِي میرے معبودوں سے يَا إِبْرَاهِيمُ إِبْرَاهِيمُ لئن لم تنتہی اگر آپ منع نہ ہوئے, اگر آپ نے یہ کام چھوڑا نہیں میرے معبودوں کو کنڈیم کرنا آپ نے چھوڑا نہیں, لارجمنک سو آئی ول سٹون یو ٹو ڈیتھ, آئی ول سٹون یو ٹو ڈیتھ, میں آپ کو پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا, سنسار کروں گا, لارجمنک وہجرنی ملیا اور چھوڑے مجھے فارے وقت, ملیم کا اصل معنی ہے فار ویری لانگ مینس فار ایور, یعنی مینس گھر سے نکل جائے, کیونکہ باپ کے پاس یہ زبردست ہتھیار ہوتا ہے, باپ کے پاس یہ ہوتا ہے ہر ایک باپ کے پاس, آزر کے پاس ابراہیم کے باپ کے پاس یہ ہتھیار تک نکل جاؤ, صحیح. قال سلام علیک, دیکھیے آرگومنٹس کی بات نہیں, اب اتنے بوڑھے گمراہ کو وہ کیسے سمجھاتا ہے, وہ بوڑھا گمراہ 70-80 سال شرک کر چکا تھا, اس کے پلے بات نہیں پڑ رہی تھی تبھی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا, تو ابراہیم نے وہی کہہ دیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ, اس نے کہا بابا مجھے معاف کر, میں آپ کی بات کو نہیں سمجھتا, میں نکل جاتا ہوں, چلا جاتا. ابراہیم نے کوئی آرگومنٹس نہیں کی, ابراہیم نے کوئی ریزننگ نہیں کی, تو اللہ کریم نے ایک جنرل پرنسپل دے دیا کہ جب آپ کسی آدمی کے متعلق اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ وہ جاہل اور ایروگینٹ بن چکا ہے میرے کہنے سے بھی وہ باز نہیں آئے گا, لیو ہم الون, ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, بیکاز ٹائم از ویری مچ پریشیس. تو واپس اپنے سبق پہ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب ان کے ساتھ بات کرے جاہل لوگ, ایڈریس کرے انہیں جاہل, قَالُوا سَلَامًا, تو وہ انہیں کہہ دیتے ہیں جی ہمیں معاف کر دیں, سلام کہہ دیتے. وَالَّذِينَ, اور اللہ کے ٹرو سرونٹوں, يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سجدم و قیاما, جو رات گزارتے ہیں اپنے پروردگار کے سامنے, سجدم سجدہ کرنے والے, و قیاما, اور کڑے ہونے والے, دین کے رات بر عبادت ہی کرتے رہتے ہیں. یہ اللہ کے ٹو سرونٹ. والذین, اور وہ لوگ, یقولون, جو کہتے ہیں, ربنا, ہمارے پروردگار, اصرف عنا عذاب جہنم, اصرف عنا, ڈائیورٹ کر دیں. اصرف کا معنی ٹو ڈائیورٹ, ڈائیورٹ کر دیں. اصرف عنا عذاب جہنم, ڈائیورٹ کریں ہم سے عذاب جہنم, یعنی مین ہمیں عذاب جہنم سے بچائیں, ہمیں عذاب جہنم سے بچائیں. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, تاکہ جہنم والے عذاب کان غراما, ہلاک کرنے والی چیز ہے. غراما کا معنی ہلاک کرنے والی چیز ہے. انہا ساعت مستقرن و مقاما, اور تاکہ انہا یہ جہنم ساعت مستقرن, بہت بری جگہ ہے, بہت بری جگہ ہے. مستقر کا معنی جائے قرار, اور مقامن کا معنی جائے قیام, چاہے فار ٹائم بینگ, ایز اے ہوٹل آدمی اس میں رات گزارے تو پھر بھی بری جگہ ہے, اور فار ایور اس کا گھر بنے پھر بھی بری جگہ ہے.